Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest piąta. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Szczyt fali powodziowej dotarł do Wrocławia. Władze miasta informują, że sytuacja jest pod kontrolą. W tym momencie najważniejsza jest pomoc ludziom, mówi premier Donald Tusk. Nie żyje Felicjan Andrzejczak, solista i były wokalista Bodki Suflera. Artysta miał 76 lat. Walka z falą kulminacyjną przeniosła się do wrocławskich Marszowic. W tym miejscu podczas wysokiego stanu wody często dochodzi do podtopień i tzw. cofki, która powoduje wylanie Bystrzycy. O przesiąknięciu wałów w dwóch miejscach poinformował prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Sytuację udało się opanować. Pierwsi jak zwykle mieszkańcy, później zadysponowane zostały służby, przyjechały Wojska Obrony Terytorialnej, przyjechali strażacy, to wszystko jest super, fajnie i właśnie uszczelniają ten wał. Nic mu już właściwie on nie zagraża, jeżeli chodzi o te przesiąki, także jest okej. Trzeba pilnować, monitorować, żeby się dalej nic złego nie działo. Fala kulminacyjna na Odrze dotarła do Wrocławia w nocy. Władze miasta zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą. Poziom rzek w mieście jest stabilny i obecnie nie zagraża bezpośrednio mieszkańcom, napisał w mediach społecznościowych Jacek Sutryk. W tej chwili strażaków i żołnierzy można spotkać na wałach przy ujściu Bystrzycy do Odry, na Janówku i na promenadzie przy Żabiej Ścieżce, poinformowało biuro prasowe ratusza. W Nowogrodzie Bobrzańskim na Bobrze stan wody powoli się stabilizuje i w kolejnych godzinach powinien stopniowo opadać, podało po godzinie drugiej IMGW. Udało się utrzymać wały na rzece Bóbr w Żaganiu. Poprawiła się też sytuacja w brzegu. Zagrożenie powodzią utrzymuje się w gminie Dąbrowa na Opolszczyźnie. Około 500 mieszkańców Nowego i Starego Gierałtowa oraz miejscowości Bielice na Dolnym Śląsku było odciętych od świata. Pomoc docierała do nich jedynie przez góry. Wysłannik Polskiego Radia Paweł Pawlica rozmawiał z panem Jerzym, któremu rwący nurt Białej Londyńskiej porwał dom. Woda go zmyła i ściany poleciały. Jedna, druga po kolei padał i dach i wszystko. Leży tam na rzece. Gdzie pan teraz mieszka? Ja jestem u córki tutaj na górce. Córka podjechała i mówi, chodźcie szybko, bo uciekamy stąd, bo nie damy rady. Nie, no i pozabierali mi leki i nic więcej nie zrobili. Pan widzę w kapciach. A. Bo ja tylko w tym zostałem, co jest. Cały dobytek życia padł. Wszystko poszło i nie ma nic już teraz. A nie wiem, jak to będzie. To nie może się w głowie pomieścić. Władze państwa zapewniają, że pieniędzy na pomoc nie zabraknie. Premier Donald Tusk poinformował, że zostanie na to przeznaczonych nie mniej niż 2 miliardy złotych. Najważniejsi są ludzie, a nie jakieś nawet bardzo istotne projekty, ale na początku trzeba pomóc ludziom. Trzeba będzie tak czy inaczej odbudować infrastrukturę. Ta skala, jeśli chodzi o zniszczenia infrastruktury, nie będzie tak duża, będzie wyraźnie mniejsza niż w 1997 roku. Ona jest bardzo bolesna na tym terenie, ale nie jest ogólnopolska. W wielu miejscach kraju rozpoczęły się pomoc dla powodzian. Zbiórki prowadzi m.in. Caritas, Polski Czerwony Krzyż i Polska Akcja Humanitarna. Caritas uruchomił zbiórkę finansową. Prowadzi też akcję pod hasłem Paczka dla powodzian, którą można przygotować we własnym zakresie. Do firm apeluje o darowizny hurtowe. Potrzebne są osuszacze, woda pitna, agregaty prądotwórcze, taczki, ścierki, artykuły higieniczne, żywność z długim terminem ważności. Polski Czerwony Krzyż gromadzi zarówno potrzebne artykuły, jak i środki finansowe. Zbiórkę prowadzi również Polska Akcja Humanitarna, która podkreśla, że sytuacja jest dynamiczna, a potrzeby mogą się zmieniać. Organizatorzy zbiórek najczęściej wskazują, jakie konkretne produkty są im potrzebne i jakie są w stanie dostarczyć powodzianom. Niektóre organizacje nie przyjmują darów rzeczowych od osób indywidualnych, tylko od firm. Dlatego warto najpierw zajrzeć na strony internetowe konkretnych instytucji i organizacji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Nie żyje Felicjan Andrzejczak, piosenkarz, solista i były wokalista Bodki Suflera. O śmierci artysty poinformował lider zespołu Krzysztof Cugowski. Wyróżniał się przede wszystkim tym, że oprócz tego, że był świetnym wokalistą, to był bardzo fajnym człowiekiem. Miłym, spokojnym. Naprawdę aż przyjemnie było się z nim spotkać. Także Felek oprócz prawda zawodowego kunsztu, który posiadał, był też po prostu fajnym człowiekiem. Felicjan Andrzejczak był wokalistą Bódki Suflera w latach 80. Z zespołem nagrał takie przeboje jak Jolka, Jolka, pamiętasz? Czas ołowiu czy Noc komety. Jako solista wydał kilka albumów. W 2005 roku wspólnie z innymi artystami nagrał piosenkę Pokonamy falę. We wtorek kilkanaście ofiar śmiertelnych i kilka tysięcy rannych. Wczoraj co najmniej 9 osób zginęło, ponad 300 odniosło rany. To efekt wybuchów w Libanie. Przedwczoraj eksplodowały pagery, wczoraj walkie-talkie używane przez Hezbollah. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł, że eksplozje w Libanie stanowią poważne zagrożenie eskalacją. To, co się stało, jest szczególnie poważne nie tylko ze względu na liczbę ofiar, ale także ze względu na istniejące przesłanki, że były to czynniki wyzwalające. Logika eksplozji wszystkich tych urządzeń polega na tym, że ma to być uderzenie wyprzedzające przed operacją militarną. Z kolei wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka Volker Turk wezwał do niezależnego śledztwa w tej sprawie. Jak zaznaczył, takie ataki naruszają prawo międzynarodowe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Europą nadal dominować będzie rozległy wyż z centrami nad Bałtykiem, Skandynawią i północnym Atlantykiem. Jedynie częściowo południe i północ kontynentu znajdą się pod wpływem niżów. No a Polska w zasięgu wyżu w suchym powietrzu polarno-kontynentalnym. Stany alarmowe zostały przekroczone na 57 stacjach hydrologicznych w dorzeczu Odry, maksymalnie o 341 cm na stacji Krzyżanowice na Odrze. Jednocześnie aż trudno w to uwierzyć, jak zaznacza w ostrzeżeniu Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej, nadal obowiązują też ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Dziś pogodnie, choć rano na zachodzie i na południu kraju może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr wschodni i północno-wschodni, na północy słaby, w centrum i na południu umiarkowany, dość silny, w górach porywisty. Ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. Dziś od 15 stopni na Podhalu, 19 w Małopolsce, w centrum i na wschodzie do 23, a na północy kraju do 25 stopni Celsjusza. Kłaniamy się Państwu. Dzień dobry. Czwartek, 19 dzień września. Do końca roku 103 dni. Słońce obudzi się za nieco ponad godzinę, zajdzie przed 19, a dzień potrwa niecałe 12,5 godziny. Imieniny Konstancji, Palomy, Zuzanny i Teodora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Do the wind, the sun, or the rain. We can be like they are. Come on, baby, don't feel the reaper. Baby, take my hand. Don't feel the reaper. We'll be able to fly. 10 minut po godzinie 5, oczywiście przez cały czas nie tylko w serwisach informacyjnych. No właśnie, przynosimy te najnowsze informacje związane z sytuacją powodziową, ale nie tylko te bieżące informacje, także zapowiedzi. Od poniedziałku ma ruszyć operacja Feniks, mająca na celu wsparcie odbudowy na terenach powodziowych. To zapowiedział generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dodał, że to będzie największa tego typu operacja w historii wojska. Sztab Generalny poinformował, że przygotowuje się na nadejście fali kulminacyjnej, która wkrótce przejdzie przez Żagań. Służby są w pełni gotowości, a wszystkie niezbędne działania zostały podjęte, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Oczywiście my przypominamy te bieżące informacje z Wrocławia, jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym. To te najważniejsze informacje, choć rzecz jasna stany alarmowe zostały przekroczone i to sporo. Szczyt fali powodziowej dotarł do Wrocławia. Władze miasta zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą. Poziom rzek we Wrocławiu stabilny, obecnie nie zagraża bezpośrednio mieszkańcom, co potwierdza prezydent miasta Jacek Sutryk. 11 minut po godzinie 5. Sygnał od państwa. To tak podglądam. Nieśmiało, nieśmiało, ale ja to zupełnie rozumiem. Ciemno za oknami, słońce obudzi się za godzinę. Muzycznie na pobudkę bardzo proszę już teraz. Tapet. Prawie kwadrans po godzinie 5. Na zachodzie i na południu Polski, o czym mówiłem przed chwilą w prognozie pogody, mogą pojawić się opady deszczu. Synoptycy zaznaczają jednak, że będą te opady na szczęście słabe. No a kolejne dni w Polsce południowo-wschodniej mają być słoneczne, co zresztą prognozuje Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Praktycznie bez opadów, bez żadnych frontów atmosferycznych. Dopiero w okolicach wtorku, środy spodziewamy się, że opady do nas wrócą, więc te najbliższe kilka dni będzie ogólnie również za sprawą napływu bardzo suchej kontynentalnej masy powietrza sprzyjało osuszaniu zalanych terenów na południu Polski. A dziś, przypomnę, w większości regionów 21-24 stopnie, na południowym zachodzie 20-22, nieco chłodniej, koło 19 jedynie w obszarach podgórskich Karpat. Oczywiście zapowiedzi nie tylko te pogodowe, a u nas także zapowiedzi tego, co po godzinie 6 w porannej audycji zapraszamy do Trójki u Roberta Grzędowskiego. Między innymi powiemy, fala przeszła przez Wrocław o skutkach, ale nie tylko Wrocławia, także Oławy. Tam nasi reporterzy będą mieli ogląd na to, co dzieje się w tym momencie. Przypomnijmy także miasto festiwalowe. Chwilę temu pełne radości miejsce dziś podnosi się po klęsce żywiołowej. Będziemy także w Lądku Zdroju. No ale powiemy również o zabytkach zniszczonych właśnie w czasie powodzi, nie tylko we Wrocławiu, no i także przyglądamy się temu, jak kolejne miejscowości, powiaty przygotowują się do nadejścia tej fali wezbraniowej, powodziowej na Odrze. Porozmawiam między innymi z burmistrzem Ścinawy. To w porannej audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 6. No a teraz może synchronizujemy zegarki, żeby się nie wykopertnęło. 17 minut po godzinie 5. Tears for Fears. Prawie 21 minut po godzinie 5. Jak słyszeliśmy w serwisie, o tym mówimy nieprzerwanie. Fala kulminacyjna na Odrze doszła do Wrocławia. Wczoraj także przypominaliśmy Państwu, obrazując to, jak miasto przygotowywało się na wezbranie wody, kiedy to wrocławianie układali worki z piaskiem wokół zabytkowych budynków, między innymi Uniwersytetu Wrocławskiego w centrum miasta. Jak mówią, trzeba dmuchać na zimne, bo w 1997 roku Wrocław też miał być bezpieczny. Próbujemy ratować nasz uniwersytet. Zebraliśmy się wspólnie po to, żeby sypać piach w worki i układać pod naszymi budynkami, które są najbardziej zagrożone. To jest Gmach Główny, to jest cała Szewska, Kuźnicza, a więc te miejsca, gdzie są w pobliżu rzeki. No ale mówią, że bezpieczny Wrocław. Bezpieczny jest Wrocław. W 97 też był bezpieczny, a ja pływałem prawie po szyję. Więc trzeba dmuchać na zimne. Jest informacja, gdzie sypiemy piach i każdy przychodzi, kto ma trochę czasu i nie musi wykonywać akurat bieżących obowiązków, to przychodzi tutaj i pomaga. Wszyscy są uśmiechnięci, jak pani widzi, żartujemy na razie, ale myślę, że będziemy jutro też żartować, pojutrze też. Trzymamy za to kciuki. Dobrze. Oczywiście, że tak. Pani wiąże ładnie tutaj. Wiąże, tak. Bez instrukcji, ale staramy się, żeby było dobrze. Nie będzie źle, ja mam taką nadzieję, mieszkam na Praczach, też się boję, zobaczymy. Jutro, pojutrze słyszeliśmy, no i potwierdzeniem tego są także zapewnienia słów rzecznika Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, hydrologa Grzegorza Walijewskiego, który prognozuje, że właśnie kulminacji wody na Odrze we Wrocławiu należy spodziewać się jeszcze nie tylko tej minionej nocy i dziś rano. Taki podwyższony stan wody będzie miał miejsce przez około półtorej doby. Jego zdaniem stan alarmowy będzie się utrzymywał nawet przez najbliższych 5 dób. No, w Głuchołazach trwa wielkie sprzątanie po przejściu fali powodziowej. Jedno z najbardziej zniszczonych miast województwa opolskiego zostało przez falę podzielone właściwie na pół. Woda zniszczyła mosty, ulice, wiele mieszkań, firm i sklepów. Sprzątanie trwa także w Nysie. A do Nysy zajrzymy już za chwilę. Tam mieszkańcy tłumnie przychodzą do miejscowej hali sportowej, gdzie zorganizowano punkt pomocowy. Z przeznaczenia w oczach twych, wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas. Zdreszczy już na samą myśl, że właśnie się spełniają sny, z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć, małych spraw, z myśli, że już skądś cię znam, z ranków, kiedy pewnością obok śpi. Świat już skończył się nieraz, a my możemy wiecznie trwać, więc myślam tak bez końca, zmyślam nas. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi na prawdziwą wojnę. Z tobą mogę być bez pretensji i wielkich scen. Nikt nie musi starać się, między nami zawsze dobrze jest. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi na prawdziwą wojnę. Nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie. Mam zmyślony świat, nie chcę iść na tą wojnę jeszcze raz. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi na prawdziwą wojnę.

która zasilana jest m.in. ze zrzutów ze zbiornika w Mietkowie. Wieczorem uruchomiono dwa kolejne poldery zalewowe pod Wrocławiem. To poldery Bilzna, Nowice, Trestno i Oławka. Łącznie można tu zgromadzić odpowiednio 3, 8 i 12 milionów metrów sześciennych wody, co wpłynie na zmniejszenie fali kulminacyjnej. Poprawiła się sytuacja w brzegu. Możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że odnieśliśmy zwycięstwo. Udało się obronić kluczowy fragment drogi krajowej 39, na który nie wdarła się woda, dzięki czemu trasa jest przejezdna i funkcjonuje most, czytamy w oświadczeniu w mediach społecznościowych Urzędu Miasta. Dziś rano na zagrożonych terenach ma być łącznie 16 tysięcy wojskowych. Działania żołnierzy polegają m.in. na zabezpieczeniu wałów przepraszam, i ewakuacji. Policja przestrzega przed fałszywymi zbiórkami dla powodzian i radzi: przed wpłaceniem jakiejkolwiek kwoty na pomoc zweryfikujmy organizatora tej zbiórki, mówi aspirant Monika Przestrzelska z Zespołu Prasowego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawie. Oszuści coraz częściej wykorzystują dramatyczne wydarzenia, aby wyłudzić pieniądze pod pozorem działań charytatywnych. Warto weryfikować strony internetowe oraz profile społecznościowe, na których publikowane są apele o pomoc. Nie wspierajmy organizacji, których nie znamy. Uważać trzeba też m.in. na fałszywe SMS-y. W fałszywych wiadomościach oszuści podszywają się na przykład pod alert RCB. Umieszczają w nich linki, w które nie należy klikać. Informacja na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24, a pełny serwis Trójki o 6. A to już za 28 minut. Sprawdzamy, co w pogodzie, bo to oczywiście bardzo interesuje. Stany alarmowe, przypomnę, zostały przekroczone na 57 stacjach hydrologicznych w dorzeczu Odry, maksymalnie o 341 cm na stacji Krzyżanowice. Rzecz jasna na Odrze. Dziś w ciągu dnia ma być pogodnie, choć rano na zachodzie, na południu kraju będzie się chmurzyć, może przelotnie padać. Wiatr wschodni i północno-wschodni, na północy słaby, w centrum, na południu umiarkowany, dość silny. Wysoko w górach, w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. Na dziś na termometrach od 15-19 stopni na Podhalu, w Małopolsce, w centrum i na wschodzie do 23. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim, Kujawach, Warmii, Mazurach i na Suwalszczyźnie do 25 stopni Celsjusza. Najważniejsza informacja, że Polska w zasięgu wyżu, w suchym powietrzu kontynentalnym. Za 26 minut, 6. Oh, yeah. not the kind of game I play. I'm telling you, baby, you will never find another girl in this heart of mine. O poranku w Coś mi świta w Trójce na 22 minuty przed godziną 6. To oczywiście, o czym mówimy. Przez cały czas we Wrocławiu nie odnotowano żadnych incydentów związanych z przejściem fali powodziowej. O tym informują władze miasta. Przypomnijmy, stan Odry na wskaźniku wynosi 623 centymetry i to więcej niż zakładały pierwotne modele prognozowane przez Instytut Meteo. Jednak sytuacja w mieście jest stabilna. Wodowskaz w Jarmontowie na Bystrzycy wskazuje 356 centymetrów, a w Oławie na rzece Oława 374 centymetry. No oczywiście trwa wielkie sprzątanie przez te miejscowości, przez które przeszła ogromna powódź. Także ekolodzy sprzątają brzegi rzek, które są pełne śmieci naniesionych przez powódź. Należy jak najszybciej posprzątać, by nie spływało to dalej, mówi ekolog z Wrocławia Dominik Dobrowolski, organizator akcji Czysta Wisła. Nasza akcja zbiegła się z katastrofą powodzi, zarówno w dorzeczu Wisły, jak i w dorzeczu Odry. Dlatego postanowiliśmy, aby środki, które przeznaczaliśmy na lokalne akcje sprzątania, przeznaczyć teraz na lokalne akcje sprzątania, ale właśnie w dorzeczu Odry i Wisły. Tam są teraz największe potrzeby i dlatego grupy, które chciałyby posprzątać, mogą się zgłaszać. A na terenach, gdzie woda opadła, trwa usuwanie skutków powodzi. Poszkodowanym pomaga około 2000 żołnierzy, wojska, inżynieryjne. Odbudowują zniszczone przeprawy nad rzekami. Tak jest między innymi w Głuchołazach. A o tych, którzy niosą pomoc, także naszym braciom mniejszym, powiemy już za chwilę. Za 20 minut szósta. Manic Street Preachers muzycznie na rozbudzenie za 16 minut szósta. Coś mi świta. Pomagamy i sobie, ludziom poszkodowanym, ale także zwierzętom. No właśnie, ruszamy na ratunek zwierzętom na zalewanych terenach. Przed wielką wodą są tacy, którzy ratują nie tylko psy, koty, zwierzęta hodowlane, ale także te dzikie. Pamiętamy historię z Kłodzka, gdzie uratowano wszystkie jeże z ośrodka rehabilitacji. Przypomnijmy, ośrodek prowadzi pan Jerzy Gara, który tuż przed zalaniem miasta zaapelował w internecie o pomoc. Jak mówił, reakcja ludzi była natychmiastowa. Błyskawicznie między innymi odezwała się pani Justyna z Gdańska. Mówi: panie Jurku, ja już do pana jadę samochodem, ja te jeże po prostu wezmę i znajdę dla nich miejsce bezpieczne. Tak się złożyło, ten pan busem pojechał, zawiózł te jeżyki do Świdnicy. W międzyczasie pani Justyna z Gdańska przyjechała do tej Świdnicy, załadowała te jeże, zawiozła połowę jeży do ośrodka pod Warszawą, część jest dalej pod Brodnicą. No jeże mają się dobrze, no i zostały uratowane. To nieprawdopodobne, poruszające odruchy serca. Na terenach zalanych rozpoczęła się również praca epidemiologiczna. Działają Wojskowy Instytut, Inspektorat Sanitarny wydał odpowiednie wytyczne. To samo robią weterynarze wojskowi i cywilni. Wysłano tam również 8 zespołów mobilnych ambulatoriów. Przypomnijmy, szczyt fali powodziowej dotarł do Wrocławia. Sytuacja jest stabilna, obecnie nie zagraża bezpośrednio mieszkańcom. No a w tych ostatnich godzinach na osiedlu Marszowice trwają prace nad umacnianiem wałów przeciwpowodziowych. Żołnierze WOT wraz z mieszkańcami bez przerwy układają nowe worki z piachem, zabezpieczając okolice przed zalaniem. A patrzymy na stan Odry. Na wskaźniku Trestno wynosi 623 cm. Taki jest stan aktualny na tę chwilę. Za 14 minut będzie szósta. Yeah. Wrocławiu, jak mówiliśmy, nie odnotowano żadnych incydentów związanych z przejściem fali powodziowej. O tym informują władze miasta. Kolejne lubuskie miejscowości szykują się na nadejście fali powodziowej na Bobrze, Odrze i Nysie Łużyckiej. Tam trwa umacnianie wałów przeciwpowodziowych w okolicach Tarnawy w gminie Zabór. Wioska położona jest, przypomnijmy, tuż przy Odrze. Już kilkukrotnie zresztą ucierpiała w trakcie poprzednich powodzi. Oprócz strażaków w akcji uczestniczą sami mieszkańcy okolicznych miejscowości. Jestem tutaj drugi dzień. Wczoraj byłam przy budowie tej tamy. Dzisiaj jestem tutaj od godziny 12. Jest bardzo dużo osób, ale brakuje nam trochę materiału do dalszej pracy. Po pół worka prosimy, bo za dużo jest źle układać później. Cztery, dobra. Otwieraj mi worki, dziecko. Artur Ratajski, OSP Łazy, zastępca naczelnika. Sytuacja jest poważna, jak wiemy, co się dzieje na południu Polski. Te tereny były zalewane przy każdej powodzi. Teren jest obniżony, przelewa się przy okazji każdej powodzi. No i teraz tutaj czynem społecznym staramy się temu zaradzić. My przyjechaliśmy z pracy i przebrałyśmy się bez nawet obiadu i jedziemy pomagać swoim. Robiliśmy cały wał, który będziemy jutro jeszcze kończyć na pewno. Żeby nadążyli ładować. Oprócz druhów OSP, po prostu mieszkańcy się zebrali, przyjeżdżają okoliczne wioski, przyjeżdżają zaprzyjaźnione jednostki OSP, przyjeżdżają ludzie z Zielonej Góry, tak? Po prostu wszyscy, którzy chcą pomóc, wszyscy ludzie, którym zależy, żeby ten teren uchronić przed zalaniem. A nad Odrą podobne akcje odbywają się także w Milsku, Nietkowie i Cigacicach. Tam także, jak wczoraj, sprawdzaliśmy wszędzie strażakom z OSP Państwowej Straży Pożarnej pomagają sami mieszkańcy. Do tych miejscowości zagrożonych zalaniem, przez które przechodzi fala powodziowa, nie tylko do Wrocławia, do Oławy. Będziemy zaglądać w porannym. Zapraszamy do Trójki. Odwiedzimy także Nowy Gierałtów. Będziemy w Lądku Zdroju, gdzie miasto pełne radości. Chwilę temu festiwalowe dziś podnosi się po tej niezwykłej klęsce żywiołowej. Także powiemy o zabytkach zniszczonych w czasie powodzi i porozmawiam z burmistrzem Ścinawy. To w porannym. Zapraszamy do Trójki po godzinie 6. No a 6 już za 9 minut. Lonely, said I'm never gonna be. I niepokojąca i uspokajająca informacja z Wrocławia. Szczyt fali powodziowej dotarł do Wrocławia właśnie, ale poziom rzeki jest stabilny i nie zagraża bezpośrednio mieszkańcom. We Wrocławiu za godzinę kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem m.in. przebywającego na Dolnym Śląsku premiera i przedstawicieli służb. Oczywiście te najświeższe informacje związane z sytuacją powodziową na naszej antenie polecamy. Proszę zostać z nami. Irena Dan, Piotr Łodej, bardzo dziękujemy. Za 4 minuty o 6 serwis. Dobrego dnia, spokojnego i do usłyszenia do jutra. Dumy za grosz, znowu mam, znowu mam. Wstydu za grosz, o co nam, po co nam. Dzień za dniem, miesza się.